Zubi-dubi, zubi-dubi, na-cheek, you pagal stupid man. Hey, zubi-dubi, zubi-dubi, pam-para, zubi-dubi, pa-ram-pa. Hey, zubi-dubi, zubi-dubi, na-cheek, you pagal stupid man. Shakhon pe patte ga rahe hai, phoolon pe bhavre ga rahe. Diwane girne ga rahe hai, ye panchi ga rahe. Oh, bagiyon mein de phoolon. हो रही है गुफ्तगु जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है उपहू आई आई आई जुबी जुबी जुबी जुबी पंपारा जुबी जुबी परंपा जुबी जुबी जुबी जुबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मन जुबी जुबी जुबी जुबी पंपारा जुबी जुबी परंपा जुबी जुबी जुबी जुबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मन जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है बहू आई आई आई दूबी दूबी दूबी पंपारा दूबी दूबी परंपा दूबी दूबी दूबी दूबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मान दूबी दूबी दूबी दूबी पंपारा दूबी दूबी परंपा दूबी दूबी दूबी दूबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मान चांद जमीन पर इतरा के जा रहा एक टिम टिम टूटा तारा उठला के जा रहा अकेले तन्हा मुझे छूने आके तू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है तू बहू जुबी जुबी जुबी जुबी पंपा जुबी जुबी परंपा जुबी जुबी जुबी जुबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मान जुबी जुबी जुबी जुबी पंपा जुबी जुबी परंपा जुबी जुबी जुबी जुबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मान